Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Παιδιά, αυτό εδώ είναι αποφασισμένο να είναι το πρώτο τραγούδι σήμερα, από χθες, από τις 12 το μεσημέρι. Από την ώρα που τον άκουσα να λέγεται 150 ευρώ, ήρθε, κατσικώθηκε, δεν έφυγε εκεί. Παρόλο που υπάρχουν και άλλα για το θέμα, αυτό θα είναι το πρώτο. Δώσ' μου λίγη αγάπη, δώσ' μου ένα δάκρυ, δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Δώσ' μου μια αιτία, δώσ' μου μια αμαρτία, δώσ' μου κάτι, γαμώ την κοινωνία. Δυο κατοστάρικα, δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα, δώσ' μου απ' αυτά τα καινούρια, τα διακοσάρικα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα, δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα, δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε ό,τι έχεις. 150 ευρώ, καλά είναι. Καλά είναι. 150 ευρώ για το εμβολιάκι. Λοιπόν, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τρίτη και 29 ο Ιούνιος. Μια ιστορική μέρα. Η μέρα που ανταλλάχθηκε η ανοσία μας με τα 150 ευρώ του Freedom Pass. Είσαι του πόνου μου η αιτία, είσαι ένα βάρος στην κοινωνία, είσαι η καμπούρα που έχω στην πλάτη μου. Είσαι του ξεπεσμού μου η αιτία, είσαι του κόσμου η αηδία, αλλά άμα θέλεις δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα, δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα, δώσ' μου από αυτά τα καινούρια, τα διακοσάρικα. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο ή τουλάχιστον το παρεάκι αυτό που ήταν χθες στο Μαξίμου να είχε ποζάρει για να γραφτεί αυτό το τραγούδι των Τσοπάνα Ρέιβ καμιά 20 χρόνια πριν και βάλει. Δώσε ό,τι έχει. Μες στα σοκάκια γυρνώ, δεν έχω τίποτα πάνω μου, ούτε ρούχα, ούτε ομπρέλα, ούτε πατρίδα. Τρεις μέρες βρέχει τώρα και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Δεν έχω που να κάτσω από κάτω, ούτε ένα μπαγκάκι δεν υπάρχει να κάτσω. Πού να κάτσω, είναι όλα πιασμένα. Δεν έχω ούτε ένα κασμά. Τι να σας πω ρε παιδιά, ειδικά οι πιτσιρικάδες που τόσο καιρό τρώνε ξύλο πολύ, που φταίγανε μέχρι πρότινος, που κάναν τα κορονοπάρτι, που τους κυνηγούσαμε, τώρα τους δίνουμε 150 ευρώ για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Δεν ξέρω ειλικρινά σε ποιο παράλληλο σύμπαν μπορείς να τα ζήσεις αυτά και να είναι δικαιολογημένα. Γιατί είμαι ο Χουλκ. Και δεν είμαι και ο Χουλκ που να πάρει ευχή. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, του 24ωρου τουλάχιστον που πέρασε, ήταν ότι με 150 ευρουλάκια μπορείς να έχεις ελευθερίες, να έχεις ένα κίνητρο για να πας να κάνεις το εμβόλιο. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Να, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια πιο ταπεινό κίνητρο, πιο λάθος μήνυμα, πιο, τι να πω, χυδαίο φιλοσόφημα. για τους νέους ανθρώπους αυτής εδώ της χώρας. Αφού δεν έπιασε το κυνηγητό, αφού δεν έπιασε η ιστορία με τους μπάτσους, αφού δεν έπιασε το ξύλο, αφού δεν έπιασε το εσείς φταίτε, η ατομική ευθύνη, μπορεί με τα 150 ευρουλάκια να τους κάνεις τουλάχιστον να γίνουν πιο υπεύθυνοι. Πες μου πως αναπληρώσω τι χρωστάω τελικά. Σ' αγαπώ και δεν αντέχω να μη σ' έχω αγκαλιά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Να ξέρετε ότι και στο σπίτι τσακωνόμαστε και όχι μόνο εγώ. Πολλοί κόσμος, ειδικά όσοι έχουμε μικρά παιδιά. Εκείνο το μην τάζει σοκολάτα για να κάνει το αυτονόητο το παιδί για να διαβάσει. Πολλές φορές έχουμε πέσει σε αυτό το αμάρτημα. Είναι αλήθεια. Και θα μου πεις, επειδή είναι καθηκόν και ομοίωση οι κυβερνήσεις που έχουμε και ότι ό,τι από αυτά είναι ο δήμαρχος, είναι και οι ψηφοφόροι που λέει και το ρητό. Ένα έτσι σου πάει με την ίδια πολιτική και το κράτος, ρε παιδί μου, η πολιτεία. Και σου λέει, τάξτε εκεί ένα θεατράκι, ένα εισιτήριο, ένα κινηματογράφο για να πάει να κάνει το εμβόλιο. Έχω πολλά ερωτήματα. Άσε την τακτική, άσε τα θέματα τα πολιτικά, άστα στην άκρη, άσε και το ιδεολογικό και όλο αυτό, άστο. Ιατρικά να ρωτήσω μερικά πράγματα ή όχι. Ξέρω ότι η απάντηση μπορεί να είναι και όχι, αν είστε στους φιλοκυβερνητικούς. Όχι, εγώ θα ρωτήσω, έτσι, όχι θα σκάσω άμα δεν ρωτήσω. Ο Τσιόδρας τι λέει γι' αυτό? Η Επιτροπή, ρε παιδί μου, τι λέει γι' αυτό? Δηλαδή η Επιτροπή λέει ότι άμα κάνεις έστω και τη μία δόση του εμβολίου, καταρχάς το 150 θα το πάρουν οι πιτσιρικάδες, και με την πρώτη δόση του εμβολίου, που υποτίθεται ότι δεν σε προστατεύει από τη μετάλλαξη Δέλτα κλπ. Η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων το ενέκρινε αυτό το μέτρο, είπε ότι οκ, okay, παιδιά, προχωράμε. Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από την Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία λέει, τουλάχιστον ρε παιδί μου, αν ήταν να το συζητήσουμε αυτό το μέτρο, αν είναι καλό, θα πρέπει να το συζητάμε μετά τη δεύτερη δόση. Δηλαδή να τους βάλεις να κάνουν την πρώτη, να κάνουν και τη δεύτερη, και μετά που θα καλύπτονται για την μετάλλαξη Δέλτα, να πάνε όπου θέλουν διακοπές, αντεδώσ' τους και το 150. Αλλά από την πρώτη είναι μάλλον επικίνδυνο, διότι του δημιουργεί την αίσθηση ότι ωραία, ξεκίνησε τον εμβολιασμό, πάρε και 150 ευρώ, πήγαινε διακοπές. Πού να πάει διακοπές, παιδί μου, αφού δεν καλύπτεται? Αν υποθέσουμε ότι έπιασε το κόλπο, ότι τους έπεισες, κάτσε να δούμε πώς θα πάει, και ότι εν πάση περιπτώσει σε ακούσανε και σε πιστέψανε. Όπως σε πιστεύει και το πεντάχρονο, ρε παιδί μου, που του λες άμα πάρεις σοκολάτα, άμα γράψεις τα μαθήματά σου, όπως το λένε, ή κάνεις κάτι καλό, θα πάρεις μια σοκολάτα. Αλίμονός έτσι και δεν του τη δώσεις μετά τη σοκολάτα. Αλλά το κάνει τελικά. Κάτσε να δούμε και οι πιτσιρικάδες, οι 18-25. Η επιτροπή που δίνει αυτές τις κατευθύνσεις, η επιτροπή που δίνει την κατεύθυνση για τις αποφάσεις του τι θα κάνουμε με την πανδημία, σας θυμίζω ότι το κύριο αφήγημά μας εδώ και 1,5 χρόνο είναι ότι μπροστά η επιστήμη και ακολουθεί η πολιτική. Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας απλός γιατρός που διαβάζει στοιχειωδώς τη διεθνή βιβλιογραφία θα συμβούλευε και θα συμφωνούσε με ένα τέτοιο μέτρο, ειδικά από την πρώτη δόση το 150 για να αρχίσουν να πηγαίνουν όπου θέλουν, λέει η κυρία Λινού. Παρόλα αυτά, όπως ακούτε, εδώ έχουν αρχίσει ήδη τα πανηγύρια. Η ACDC είναι εδώ, Money Talks. Listen to the money talk. Λοιπόν, ακούστε, η πλάκα είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ πηγαίνω, παιδιά, γρήγορα, μέχρι το βραδάκι χθες δηλαδή, είχε πέσει η γραμμή και είχε έρθει το non-paper από το Μαξίμου. Πηγαίνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, να το κοιτάτε κι εσείς. Θα πηγαίνεις στα τέρμα φιλοκυβερνητικά, δηλαδή του στυλ liberal, protagon, εκεί που είναι αυτά τα αρθράκια, ξέρετε, αυτού του τύπου η δημοσιογραφία, που έρχεται μετά να σου δέσει το γλυκό, να στο κάνει λίγο έτσι, να στο στρογγυλέψει. Λοιπόν, παιδιά, η γραμμή ήταν ότι και άλλες χώρες κάνουν τέτοια πράγματα. Εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, δίνουν 100 δολάρια, λέει, σε οργανώσεις που θα φέρουν ανεμβολία στους, για να τους εμβολιάσουμε, τους δίνουν 100 δολάρια το κεφάλι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και υπάρχουν και πολλές άλλες λύσεις, μην νομίζετε, μέχρι και σε είδος υπάρχει αντάλλαγμα. Το liberal δε διαβάζεις ότι σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου τα κίνητρα συνδέονται άμεσα με βασικές ανάγκες διαβίωσης. Στην Κίνα, για παράδειγμα, τα κίνητρα περιλαμβάνουν από καρτέλες με αυγά μέχρι κουπόνια για παντοπολία ή σούπερ μάρκετ, καθώς και επίσης μια μεγάλη ποικιλία παροχών από chicken wings, χαρτομάντιλα και αλεύρι μέχρι δωρεάν εισόδους σε πάρκα αλλά και μετρητά. Στο πρόταγκον δε είναι και πιο έτσι σκαμπρόζικα γραμμένο. Στην Κίνα τους δίνουν 2 εξάδες αυγά μόλις εμβολιαστούν. Να το ίδιο. Στη Σερβία 25 ευρώ μετρητά. Στην Αμερική τους δίνουν τσάμπα hot dog και μπύρα. Αλλού αγώνες, εισιτήρια για αγώνες μπάσκετ. Οι Ισραηλοί έπαιρναν μια κοκακόλα και ένα κομμάτι πίτσα. Στην Ινδονησία τους έδιναν ένα ζωντανό κοτόπουλο για να το σφάξουν και να το φάνε. Μα την Παναγία σας λέω, σας διαβάζω από το πρόταγκον. Είναι κείμενο, σοβαρή τοποθέτηση, Δημήτρης Ευθυμάκης. Πού ήμουνα, ζωντανό κοτόπουλο να το σφάξουν και να το φάνε. Στη Ρωσία παγωτό, σε επαρχία της Ινδίας τους δίνουν ένα σκουλαρίκι μύτης. Τουλάχιστον εμείς εδώ τιμούμε τον ελληνικό πολιτισμό και τον προαιώνιο κοσμοπολιτισμό μας. Τα παιδιά φεύγουν με μερικά εισιτήρια θεάτρου ή με εισιτήρια καραβιών για να γνωρίσουν την πατρίδα και τον κόσμο. Πάλι κάναμε τη διαφορά. Τρελή πανηγυρισμή, να σε δω με το κοτόπουλο στο εμβολιαστικό κέντρο, να το παίρνεις και να το σφάζεις επί τόπου και τίποτα άλλο, ρε μάγκα μου πιτσιρικά και κοπέ και κορίτσι, εσύ που είπε κορίτσια και αγόρια να τσιμπήσετε, για να πάτε να τσιμπηθείτε, να τσιμπήσετε την προσφορά αυτή. Ρε τι ζούμε, ρε, να πάρει. Ούτε τα λεπτά σου, ούτε τα καλά σου. Μη νομίζεις πως με κάνουν κι έρχομαι κοντά σου. Έρχομαι μονάχα για την χρυσή καρδιά σου. Έρχομαι μονάχα για την χρυσή καρδιά σου. Μουσική. Ό,τι κι αν μου τάξουνε δεν θα σ' αρνηθώ. Και στη φτώχεια και στα πλούτη θα σ' ακολουθώ. Τα παλάτια και τα πλούτη δεν με συγκινούνε. Λίγες είναι οι καρδιές που ξέρουν να αγαπούνε. Ούτε τα λεπτά σου, ούτε τα καλά σου. Μη νομίζεις πως με κάνουν κι έρχομαι κοντά σου. Έρχομαι μονάχα για την κρίση καρδιά σου. Έρχομαι μονάχα για την κρίση καρδιά σου. Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα κοτόπουλά σου, για την Ινδονησία μιλώντας. Καλά, κοιτάξτε το επιχείρημα τώρα, αυτό νομίζω η σύγκριση είναι γελία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν εγώ να επιχειρηματολογήσω ότι σου συγκρίνει τώρα στον φιλοκυβερνητικό τύπο ότι τι θέλεις ρε κουμπάρε, στην Ινδονησία δίνουν κοτόπουλο να το σφάξεις επί τόπου μόλις φύγεις από το εμβολιαστικό κέντρο να το φας. Ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, που είναι και ρε παιδί μου η κοιτίδα του πολιτισμού, τι λένε εκεί, το μεγάλο μήλο, η Δύση, που κοιτάμε πάντα προς τη Δύση γιατί ανήκουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, λίγο να διαβάσεις που να πάρει ευχή. Λίγο ρε παιδί μου να πας, γιατί το ψάξα. Λέω κάτσε να δω ρε παιδί μου, λένε αλήθεια, επειδή το λέει δηλαδή το Πρόταγκον και το Λίμπεραλ, δίνει όντως η Νέα Υόρκη. Και όντως δίνει 100 ευρώ. Ναι, αλήθεια, δεν είναι. Το έψαξα και στα νεοϊορκέζικα μέσα ενημέρωσης. Μόνο που υπάρχει μια μικρή διαφορά, παιδιά. Μια μικρή διαφορά. Σε μια πόλη, δεν τη λες πόλη τώρα, μιλάμε ολόκληρη χώρα είναι η Νέα Υόρκη, έτσι, 20 εκατομμύρια άνθρωποι, δύο Ελλάδες μαζί. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή του κόσμου υπάρχει μια τεράστια ανισότητα οικονομική, φυλετική. Για παράδειγμα, στο Μανχάταν, που είναι το πιο high class, το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πια 60%, δηλαδή δεν είχες λόγο να δώσεις 100 ευρώ για να πας παραπάνω. Στο Bronx όμως, που ζουν οι μαύροι, είναι 38%, και άρα θέλεις με αυτά τα 100 ευρώ, με μια τεράστια φυλετική, οικονομική, πολιτισμική, κοινωνική διαφορά και διαστρωμάτωση, προφανώς με τα 100 ευρουλάκια στοχεύεις εκεί. Με τα 100 δολάρια, συγγνώμη, στη Νέα Υόρκη, στοχεύεις εκεί, γιατί τα 100 δολάρια μετράνε και μετράνε με το παραπάνω για έναν άνθρωπο που είναι μέσα στη φτώχεια και μέσα στον κοινωνικό αποκλεισμό στην Αμερική, που το 1 τρίτο ζει καλά και τα άλλα 2 τρίτα φυτοζώουν. Λοιπόν, εκεί τα 100 δολάρια δίνονται για αυτό το λόγο. Εδώ ο Μητσοτάκης πώς ακριβώς το έχει δει, δηλαδή. Οι πιτσιρικάδες τώρα, αυτό είναι μια παράμετρος που δεν θα σας την πούνε. Σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, δώσε εκεί τώρα 150 ευρώ. Έχουμε και το θέμα του ότι χρειάζεται να δυναμώσει λίγο το αφήγημά μας στη νεολαία που φαίνεται το τελευταίο καιρό. Κάτι με τα κορονοπάρδη, κάτι με τη Νέα Σμύρνη, κάτι με τον Κουφοντίνα, κάτι με το ξύλο που έχει πέσει. Ότι μας μισεί και μας βλέπει στον δρόμο και αλλάζει πεζοδρόμιο. Δώσε εκεί ένα τώρα 150 ευρώ να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Εδώ ξανά η SEDC. Honey, what do you do for money, λέει το τραγούδι. Και καλείστε ο καθένας να ερωτηθείτε για να δώσετε την δική σας απάντηση. Χώρια που τώρα σαν μήνυμα όλο αυτό, κάτσε να δούμε ρε παιδί μου ποιος είναι ο αντίκτυπος, ποιο είναι το impact που θα έχει στην ελληνική κοινωνία. Θα μου πεις να το ξέρεις μέχρι το Σεπτέμβρη, θα έχεις καταλάβει, που θα έχει κυριαρχήσει και η μετάλλαξη Δέλτα. Και να δούμε με ποια λογική γίνεται όλο αυτό. Πάντως, ήδη από χθες, η μία βόλτα που έκανα ήταν στα τέρμα φιλοκυβερνητικά. Η άλλη βόλτα που έκανα ήταν στα τέρμα ψεκασμένα. Όχι, έχω και εγώ μερικά site, θα σας αποκαλύψω τις πηγές μου τώρα, δεν χρειάζονται καν να λέω ονόματα, αλλά λίγο μια βόλτα να κάνετε, θα δείτε τώρα. Και μόνο στο Facebook, λίγο να έχετε στο timeline σας μερικούς, 2-3 από αυτούς. Διασκεδάζεται πρώτον αρκετά και βλέπετε λίγο και τι λέει. Το τι παίζει, παιδιά, από χθες. Να, εμείς τα λέγαμε που θα αρχίσουν να σας πληρώνουν για να κάνετε το εμβόλιο του διαβόλου με τα 5G, με τα τσιπάκια, με τα κέρατα και με όλα. Το τι παίζει από χθες. Με αφορμή την εξαγγελία Μητσοτάκη για τα 150 ευρώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αέρα έχουν πάρει τα πανιά των ψεκασμένων και το τι λέγεται από χθες. Αυτό τώρα κάνει καλό στο εμβολιαστικό κίνημα, νομίζετε? If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Και αυτό εδώ είναι από τα αγαπημένα της εκπομπής και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως ίσως τα έχετε καταλάβει. Για να μην μιλήσω δε για τη φρασεολογία. Για τη φρασεολογία του θείου Κυριάκου, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά να τσιμπήσουν, λέει, τα κορίτσια και τα γόρια, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο. Που θέλω να δω ειλικρινά τον επικοινωνιολόγο σου, θέλω να του μιλήσω πραγματικά. Θέλω δηλαδή, έχω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο. See how love flies out the door. For money makes the world go round, go round, go round, go round. Το μόνο που δεν είπε ο Μητσοτάκης εχθές, παιδιά, είναι όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε. Μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα να κλείνετε εμβόλιο, να προλάβετε το 150. Δηλαδή ήταν τέτοια η φάση, δεν ξέρω αν τον είδατε. Έστω σε απόσπασμα, λίγο ρε παιδί μου, στο ίντερνετ, το βράδυ, στο δελτίο, στα πεταχτά, κάτι θα πήρε το μάτι σας με τον μπλε πουκάμισο και με τους υπουργούς γύρω-γύρω να κάνουν αυτού του είδους τη φιέστα δε, άλλο καινούριο αυτό επικοινωνιακό. Λέει ο Μητσοτάκης τα δικά του και μετά κάθεται και ακούει τους υπουργούς που λένε ο καθένας από ένα ποιματάκι που τους έχουν πει προφανώς δεν θα πλατιάσετε γιατί ο άλλος είναι ο αρχηγός, εσείς θα πείτε από μια ατάκα και να ο Θεοχάρης και να η Μενδώνη και να ο Πιερακάκης και να ο Γιατρομανολάκης για τα πολιτιστικά. Άσε σου λέω τώρα. Όταν ήμουν αμπατήρης δε με ήξερε κανείς. Όταν ήμουν αμπατήρης δε με ήξερε κανείς. Τώρα που έχω πιάσει φράγκα βρήκα χίλιους συγγενείς. Τώρα που έχω πιάσει φράγκα βρήκα χίλιους συγγενείς. Τώρα με τα 150 ευρώ κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Τώρα θα μέχρι και... άλλου είδους επιτυχίες θα έχεις. Και άμα έχουμε καλό ερώτημα για μισό λεπτό, γιατί δεν το έδινες το 150 και στους μεγάλους? Γιατί όταν έλεγες παρακαλώ και τους μεγάλους να πάρουν να εμβολιαστούν, που κινδυνεύουν και περισσότερο ρε παιδί μου και που έχεις και χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα στους 80+ έχει εμβολιαστεί μόνο το 70%, το άλλο 30% ή έχει πεθάνει ήδη από κορονοϊό ή θα πεθάνει με τη μετάλλαξη Δέλτα. Είναι τόσο σαφές, τόσο προφανές. Γιατί δεν δίνεις αυτούς ρε παιδί μου, τι να σου πω, ξέρω εγώ, κοινωνικού τουρισμού, λουτράει διψού, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το κάνεις εκεί? Κι όταν μη δεσματσωμένο. Εμείς οι 45ρηδες τσαμπά το κάναμε. Αυτοί που κάνανε το Άστρα δεν πρέπει να πάρουν κάτι περισσότερο? Δηλαδή άμα μπει σε μια λογική παρέδωσε. Έχω πολλές προτάσεις. Αλήθεια σας το λέω τώρα. Κάτσε να το δούμε, να το συζητήσουμε. Δεν είναι τα πράγματα όλα ίδια. Εδώ είναι μισό κιλό φέτα, εντυπαλάμι και ούτε. Όπως το λέει το ρητό, ξεκάθαρα. Εμείς γιατί στο τσάμπα? Βρε τι κάνουνε τα φράγκα, τα φιλότιμα. Άστα, άστα Στράτο, τι κάνουνε τα φράγκα, τα φιλότιμα. Λοιπόν, διάλειμμα εγώ εδώ και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος. Όσοι με κατηγορούσαν αρχίσαν να μ' αγαπούν. Όσοι με κατηγορούσαν αρχίσαν να μ' αγαπούν. Σ' ό,τι λέω κι ό,τι κάνω τώρα με χειροκροτούν. Σ' ό,τι λέω κι ό,τι κάνω τώρα με χειροκροτούν. Βρε τι κάνουνε τα φράγκα τα φιλότιμα. Όσοι τα έχουν τους αξίζει χειροκρότημα. Βρε τι κάνουνε τα φράγκα τα φιλότιμα. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 29 ο Ιούνιος και στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Πείτε και καμιά ιδέα τι άλλο μπορεί να δοθεί ως κίνητρο για να κάνουμε το εμβόλιο, γιατί άμα άρχισε τώρα το παζάρι, μπορεί ο καθένας αναλόγως τη φαντασία έχει, πως ο Μερακλής είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να ζητήσεις για να κάνεις το εμβόλιο, ειδικά άμα πας να κάνεις άστρα που έχει θεματάκια. Άσε τη φαντασία σου λίγο να δουλέψει και δεν ξέρεις καμιά φορά, γιατί πριν από ένα μήνα, τι λέω πριν από ένα μήνα, πριν από 2 μέρες, αν συζητούσες ότι ρε παιδί μου, πόσα θα δώσουμε στους πιτσιρικάδες να πάνε να το κάνουν, θα σε έπαιρνε κανείς τα σοβαρά? Δηλαδή θα σου έλεγε κανείς ότι ναι μωρέ, ωραία ιδέα είναι αυτή, να δίνουμε 150 ευρώ στα πιτσιρίκια για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο? Οπότε για δες το λίγο το θέμα, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα. Εμείς τώρα που το κάναμε την πατήσαμε, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο. Για τους πιτσιρικάδες είχε πάντως, λέει, αυτοί που έχουν κάνει ή που θα κάνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχεις ελπίδες. Εγώ το έκανα, κάτσα να δω, 12 Ιουνίου τέλειωσα και το πρώτο ήταν, μου φαίνεται, 20 Μαΐου, κάπου εκεί. Μήπως κάτι, στα 45 είμαι, κύριε Σκέρτσο μου, κυρία Μενδώνη, μήπως κάτι προβλέπετε και εμείς κάτι να τσιμπήσουμε και εμείς μια ευκαιρία, κάτι έτσι να, αυτό να μην πάει τσάμπα, αφού μπήκαμε στο ρίσκο και το κάναμε και αφού παραβλέψαμε και παραμερίσαμε τις ανησυχίες μας και εμείς για το εμβόλιο, τι, όχι, όχι. Εντάξει, το σταματώ μέχρι εδώ γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν σηκώνει πολύ σοβαρή συζήτηση η υπόθεση αυτή και μόνο που μπήκες σε μια συζήτηση συναλλαγής για να γίνει ο εμβολιασμός και μόνο που αρχίζεις να μου συγκρίνεις με την Ινδονησία που δίνουν κοτόπουλα να τα σφάξεις επί τόπου μετά το εμβολιαστικό κέντρο για να πας να φας, και μόνο που συγκρινόμαστε με αυτά και γίνεται σοβαρή συζήτηση σε σοβαρά site ενημερωτικά φιλοκυβερνητικά για το ότι στην Ινδονησία τους δίνουν κοτόπουλο, άρα εσύ πάλι καλά είσαι εξελιγμένος πρόοδος, τώρα τι να συζητάμε εδώ, θα πας σε θεατρική παράσταση. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι, σου λέω. You were thrown into a tin can, and you learned how to beg and borrow, and you grew into a thin man in the land of success, sin and sorrow. Now you're sleeping in a suitcase with a pill bottle for a pillow. When you're hanging by a shoelace, it can get to be hard to swallow. When you're spinning on the subway, naked lights dancing on the river. No, you're never gonna leave her. Πάντως σε κάθε περίπτωση για να κρατάμε και λίγο τα λογικά μας μέσα στο κεφάλι μας. Αυτή η εκπομπή, ίσως αν ακούτε συχνά, δεν χρειάζεται να το πω. Λέω, αν κάποιος τώρα έτσι έπεσε πάνω, ρε παιδί μου, και λέει αυτός είναι αντιεμβολιαστής, τι είναι? Αυτή η εκπομπή από την πρώτη στιγμή έχει πει: πηγαίνετε να κάνετε το εμβόλιο. Δεν χρειάζονται τα 150 ευρώ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή πράγματα να συζητάμε. Οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν, τουλάχιστον με τα ασφαλή εμβόλια. Υπήρξαν πολύ σοβαρά ζητήματα με το AstraZeneca και πολύ σοβαρές παλινοδίες της κυβέρνησης με το AstraZeneca. Είδατε ότι από εκεί που ήταν υποχρεωτικό για τους νέους, για αυτήν εδώ την ηλικία που συζητάμε, θυμάστε ότι από ένα σημείο και μετά, ή μάλλον μέχρι ένα σημείο, ήταν υποχρεωτικό για τις μικρές ηλικίες, και μετά είπανε δεν κάνει για τις μικρές ηλικίες από 60 και πάνω. Λοιπόν, οι παλινοδίες αυτές είναι που έχουν οδηγήσει τον κόσμο στο να μην κάνει το εμβόλιο, ή να φοβάται, ή να έχει δεύτερες σκέψεις, ή να λέει άσε να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους και τι θα πάθουν, να δω μετά εγώ αν θα το κάνω. Και σήμερα έρχεσαι να του δώσεις 150 ευρώ για να του απαλύνεις με τα λεφτά αυτή την αμφιβολία. Λοιπόν, η εκπομπή ήταν πάντα υπέρ των εμβολιασμών και θα συνεχίσει να είναι, για να αποφύγω παράλογες, έτσι, περίεργες παρανοήσεις. Οι ειδικοί μιλούν για τη μετάλλαξη Δέλτα με φόβο. Σε χώρες όπως η Βρετανία, ακόμα και άνθρωποι που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου νοσούν βαριά από ό,τι φαίνεται, και υπάρχουν και θάνατοι, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, δεν θέλω εγώ να σας τρομάξω. Τα λένε οι ειδικοί, ξέρω εγώ, να ακούμε τους ειδικούς ή να ακούμε το σκέρτσο και τα εξαπτέρυγα του Μητσοτάκη? Ρωτήσαμε τους ειδικούς, εγώ θα ξαναρωτήσω, ρωτήσαμε τους ειδικούς για την υπόθεση του βάουτσερ αυτού των 150 ευρώ? Με το πρώτο εμβόλιο είναι καλυμμένοι? Το δικό μου το παιδί, ρε παιδί μου, πες ότι είχα ένα παιδί μεγάλο 18 χρονών και θα πάει διακοπές τώρα, 19, έχει τελειώσει και με τις Πανελλήνιες, και θα πάει, σου λέει, να θα κάνω την πρώτη δόση, θα πάρω και τα 150 ευρώ βάουτσερ και θα πάω να κάνω διακοπές στο νησί. Είναι καλυμμένο, κύριε Τσιόδρα μου, κύριε Σωτήρη μου, είναι καλυμμένο το παιδί? Είναι καλυμμένοι οι νέοι άνθρωποι αυτοί για να πάνε τώρα να κάνουν αμέριμνοι διακοπές? Χωρίς μάσκες, σου θυμίζω, χωρίς κανέναν περιορισμό, γιατί έχουμε και τουρισμό. Και κάτι μου λέει ότι με όλο αυτό το κλίμα, το σκηνικό, με ένα μαγικό τρόπο, ρε παιδί μου, εκεί κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα έχουν αρχίσει να την κάνουν οι τουρίστες, όσοι μείνουν και όσοι έρθουν τελικά, με κάποιο τρόπο πάλι, να, εσείς δεν εμβολιαστήκατε, πάλι δεν ακούσατε τις προτροπές, πάλι υπάρχει μια ανάπτυξη του ιού στην κοινότητα, και άρα πάλι καραντίνες και πάλι τα ίδια, αφού ψήνεται το πράγμα, δεν το βλέπετε ότι πάει προς τα εκεί? Αρκεί να φύγουν οι τουρίστες. Μέχρι τότε δεν, όλα θα είναι καλά, θα δίνουμε και 150, ίσως θα κάνουμε και κάνα άλλο εφεδάκι τέτοιο, και μόλις φύγουν οι τουρίστες πάλι καραντίνα θα έχουμε. Μακάρι, μακάρι να βγω εγώ ψεύτης. Εσείς να πάτε να κάνετε το εμβόλιο, ασφαλώς να το κάνετε, ασφαλώς να προσέχετε. Χθες είπα μη βγάζετε τις μάσκες. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Εγώ στους ανθρώπους, στους δικούς μου, στην οικογένειά μου, λέω αυτό, μη βγάζετε τις μάσκες ούτε στους εξωτερικούς χώρους. Ας λένε τώρα, κυρίως για την ντουι τις βγάλαμε τις μάσκες, επειδή παραξενεύονται και έτσι δυσανασχετούν οι τουρίστες που έρχονται εδώ, και είναι υποχρεωτικό, και τώρα που να είμαστε με τις μάκες αυτό, και βλέπει και ο κόσμος ότι ο άλλος έτρωγε πρόστιμο αν δεν φορούσε μάσκα, ο τουρίστας δεν τρώει, και υπάρχει και ένα conflict σε όλη αυτή τη φάση, λόγω τουρισμού τις βγάλαμε τις μάσκες. Και τώρα έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει μη βγάλετε τις μάσκες. Ποιον ακούσω εγώ, να ακούσω την ντουι ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Για τα παιδιά, και για τα παιδιά τι γίνεται, όσοι έχουμε μικρότερα, κάτω των 18, που είναι ανεμβολιαστά, που δεν προβλέπεται να εμβολιαστούν, που δεν ξέρω θα χρειαστεί, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Η μετάλλαξη Δέλτα λέει χτυπάει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να κολλήσεις, και χτυπάει ανεμβολίαστους και νέους. Σε αυτές τις κατηγορίες είναι όλα τα παιδιά μέχρι τα 18. Εκεί τι κάνουμε τώρα? πηγαίνει στο παιδί, θα ξαναπάει το παιδί σχολείο το Σεπτέμβρη ή ξεκινάμε από τώρα να ξέρουμε που είναι τέλος Ιουνίου, να ξέρω από τώρα ότι πάμε πάλι για τηλεκπαίδευση, πάλι για τα ίδια, πάλι για lockdown, πάλι για όλους τους περιορισμούς που ζήσαμε. Τρίτη χρονιά που θα πάει στράφη. Και εσύ το γλιτώνεις όλο αυτό νομίζεις με το 150. Η Λινού που σας διάβαζα νωρίτερα έλεγε δεν είναι δυνατόν, έλεγε χθες σε δήλωσή της, δεν είναι δυνατόν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά που είναι μερικώς εμβολιασμένα ή για να σας το πω αλλιώς που δεν είναι πραγματικά καλυμμένα από το εμβόλιο, να τους ενθαρρύνουμε μετά την πρώτη δόση, πάρτε το βάουτσερ και πηγαίνετε διακοπές και με κρατική ενίσχυση. Δεν είναι δυνατόν, κανένας γιατρός δεν θα συμβούλευε κάτι τέτοιο. Αλλά στο συμβουλεύει η κυβέρνηση. Ξανατίθεται η ερώτηση, το ερώτημα. Είναι μπροστά η επιστήμη ή είναι μπροστά η πολιτική? Τι λέτε κι εσείς? Σταματώ εδώ για τα του εμβολίου και για τα του βάουτσερ των 150 ευρώ και σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολλά και στη συνέχεια. Γιατί έχω να σας πω για τους κλεμμένους πίνακες της Εθνικής Πινακοθήκης. Σήμερα θα δούμε άλλη μια φιέστα από τους υπουργούς, αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, είτε ζωντανά είτε ηχογραφημένα, μπορεί και να την έχετε δει δηλαδή. Το πάνελ είναι «Μενδώνη με Χρυσοχοΐδη». Βρήκαμε, λέει, στην Ανατολική Αττική, σε μια αποθήκη, κλεισμένους τους πίνακες, φυλαγμένους, κλειδαμπαρωμένους τους πίνακες που είχαν κλαπεί το 2012 επί της Γενικής Γραμματέως τότε, που ήταν τυχαίως ξανά η κυρία Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη και τους βρήκαμε και βεβαίως έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε και στο πολιτιστικό και στο αστυνομικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Για μισό λεπτό όμως. Για μισό λεπτό όμως, γιατί υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ. Ίσως αν είστε τακτικοί ακροατές των πίσω σελίδων, να θυμάστε ότι το είχαμε θέσει πριν από λίγο καιρό, διαβάζοντας και τότε, όπως θα κάνω και τώρα, ρεπορτάζ από δύο site. Το ένα είναι το Κοσμοδρόμιο και το άλλο είναι το TVXS. Για την υπόθεση, για τα δύο εκείνα άρθρα στον επίμαχο νόμο Μενδώνη, που είχε να κάνει με την δωρεά αρχαιοτήτων, αν θυμάστε, για 50 χρόνια, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των μεγαλύτερων μουσείων της χώρας που γίνονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με όλη την διαδικασία αυτή που είχε ο νόμος και που είχε και δύο περίεργα αρθράκια. Υπήρχαν, που λέτε, δύο άρθρα. Υπήρχαν δύο άρθρα, το 54 και το 55, σε αυτό το νόμο, τον Φλεβάρι που μας πέρασε, με τα οποία θεσμοθετούνταν και θεσμοθετήθηκαν τελικά, γιατί ψηφίστηκε ο νόμος, ειδικά μυστικά κονδύλια στο Υπουργείο Πολιτισμού για να αμείβονται οι πληροφοριοδότες που θα συμβάλλουν στην ανάκτηση μνημείων που κατέχονται παρανόμως. Και τα κονδύλια αυτά χαρακτηρίζονταν ως απόρριτα και επίσης δεν δημοσιεύονται πουθενά. Οι συμβάσεις, σας διαβάζω σε εισαγωγικά, οι συμβάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων ύστερα από παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο οποίο τίθεται και όρος εμπιστευτικότητας μεταξύ των πλευρών, είναι απόρριτες οι συμβάσεις και εξαιρούνται όλων των προβλέψεων δημοσιότητας, διάβια κλπ. Κλπ. Ανεξαρτήτως της αξίας τους. Ήδη από τότε με αυτά τα δύο άρθρα, για τα οποία έγινε και μεγάλος χαμός στην Βουλή και μεγάλη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ της κυρίας Μενδώνη βασικά και του Νίκου Φίλη, είχε υπάρξει μία πληροφορία ότι μεθοδεύεται η ανάκτηση των δύο πινάκων που είχαν χαθεί, που είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012, και μεθοδεύεται με αυτή τη διαδικασία, με την πληρωμή πληροφοριοδοτών και με την κρυφή σύμβαση και τα απόρριτα κονδύλια για την μεταφορά, για τη φύλαξη, για την επαναφορά κλπ. Ανεξαρτήτως ποσού της σύμβασης, που μάλιστα δεν θα δημοσιεύεται πουθενά, ούτε σε διάβγες ούτε σε άλλα περίεργα πράγματα που μπορεί να κάνουν κακό στην γενική εικόνα της κυβέρνησης. Το ένα έργο είναι πίνακας του Πικάσο και το άλλο έργο είναι πίνακας του Μοντριάν. Αυτά τα δύο είναι που έχουν κλαπεί και που βρέθηκαν στα χέρια ενός ατόμου που έχει συλληφθεί και που ήδη ανακρίνεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και που θα μας παρουσιάσουν σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης και η κυρία Μενδώνη ως μεγάλη επιτυχία. Το ερώτημα είναι, έπαιξαν ρόλο εκείνα τα δύο αρθράκια στον τρόπο με τον οποίο ανακτήθηκαν? Μπήκε η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία, σε συζήτηση με πληροφοριοδότες, βάλτε εισαγωγικά, με πληροφοριοδότες σε αυτή την ιστορία, και ο πληροφοριοδότης ποια σχέση έχει με τον αρχαιοκάπηλο, με τον ίδιο τον δράστη της ληστείας, με το κύκλωμα που θα προσπαθούσε έτσι και αλλιώς να πουλήσει τους πίνακες κλπ. Και αφού δεν μπορεί πια να τους πουλήσει, ενδεχομένως κάνει την πίσνα προς την άλλη πλευρά, ανάστροφα προς το ελληνικό δημόσιο, από εκεί δηλαδή που είχε κλέψει τους πίνακες. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα να γίνονται αυτά τα πράγματα? Η απάντηση είναι, δεν θα το μάθετε ποτέ, ούτε εσείς ούτε εγώ. Να σας θυμίσω επίσης ότι εκείνη την περίοδο που κλέψανε τους πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη, η οποία ωστόσο ανακαινίστηκε, μπήκε και το Σταύρος Νιάρχος, έγινε λίγο σαν σούπερ μάρκετ, κάναμε και εγκαίνια επίσημα για τα 200 χρόνια, θυμάστε τώρα όλη αυτή τη φιέστα, και που ήταν μάλλον μεθοδευμένο ότι τώρα φέτος που είναι τα 200 χρόνια θα εμφανιστούν και οι δύο χαμένοι πίνακες. Το 12 λοιπόν, όταν ήταν Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, δεν είχε υπάρξει παραμικρή απόδοση ευθύνης. Τελικά αυτός που την πλήρωσε ήταν ο φύλακας. Μόνο ο φύλακας έφταιγε που δεν πρόσεχε. Ούτε η διευθύντρια της Πινακοθήκης, η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, που είναι σε αυτή τη θέση 30 χρόνια σχεδόν, ούτε η κυρία Μενδώνη φυσικά, ούτε κανένας άλλος είχε παραιτηθεί από όλη την ηγεσία. Μιλάμε για μια εθνική πινακοθήκη, μιλάμε για μια δημόσια συλλογή και για μια δημόσια περιουσία. Κανένας δεν είχε καθίσει τότε στο σκαμνί για την κλοπή, και σήμερα με ένα νόμο που μεσολάβησε και δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα συναλλαγής με τους πληροφοριοδότες, βάλτε σε εισαγωγικά ξανά τη λέξη, τσουπ, εμφανίζονται ξανά οι πίνακες και είναι και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Oh, Για όσα θα υποθούν σήμερα στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Χρυσοχοίδη και της κυρίας Μενδώνη, ίσως να έχει ενδιαφέρον να το κρατήσουμε αυτό. Κρατήστε το λίγο ανοιχτό και για την αυριανή εκπομπή, γιατί θα έχει πολλές διαστάσεις αυτή η υπόθεση. And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? Οι πίνακες, για να ξέρετε, βρέθηκαν στην Κερατέα μέσα σε ρεματιά, συσκευασμένοι και προστατευμένοι για να μην υποστούν φθορές. Give it to me three times, yeah. Give it to me four times. Four, five, six was my number. Κρατήστε μια κουβέντα ακόμα. Ο Φίλης τότε, σε εκείνη την συζήτηση με τη Μενδώνη, είχε πει ότι εδώ φαίνεται να πηγαίνουμε σε μια διαχείριση του δημοσίου χρήματος λίγο περίεργη και σε μια σχέση του κράτους με αυτόν τον κόσμο, την γκρίζα ζώνη των αρχαιοκάπηλων και των πληροφοριοδοτών ενός υποκόσμου με κολάρο πολυτελείας. Κρατήστε και άλλη μια σημείωση, όχι του Φίλη, δική μου. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση για πιο σοβαρά ζητήματα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ για πιο σοβαρά ζητήματα έφερνε στο προσκήνιο μάρτυρες, κρυφούς, πληροφοριοδότες, χωρίς να μαθαίνουμε το όνομά τους, για την υπόθεση Νοβάρτης για παράδειγμα, που παίχτηκαν πολύ περισσότερα χρήματα του ελληνικού λαού και που ακόμα διερευνώνται οι ευθύνες, τουλάχιστον για το Λοβέρδο που θέλει η τρομάρα του να γίνει και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όταν λοιπόν εκείνους τους μάρτυρες τους έφερναν για να καταθέσουν, οι χαρακτηρισμοί ήταν κουκουλοφόροι από την πλευρά των κατηγορουμένων, από τον Βενιζέλο, από τον Λοβέρδο, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από αυτούς, τότε τους λέγαμε κουκουλοφόρους και αναξιόπιστους και τα μοίρια όσα τους σούρναμε όταν είχαμε ανθρώπους που δεν βλέπαμε την ταυτότητά τους, αλλά μας έδιναν πληροφορίες, υπό έλεγχο βεβαίως για το αν ήταν σοβαρές ή όχι, για ένα τεράστιο σκάνδαλο που είχε να κάνει με τα φαρμακευτικά πράγματα στη χώρα. Τώρα τον πληροφοριοδότη που μας δίνει τον πίνακα του Πικάσο και τον πίνακα του Μοντριάν, όχι μόνο δεν τους λέμε κουκουλοφόρους, αλλά τους πληρώνουμε κιόλας με μυστικά κονδύλια που δεν θα μάθουμε ποτέ πόσα και πώς και πού. Ενδιαφέρον, ε. Με τον εμβολιασμό, για να έρθω στο προηγούμενο, γιατί καταλαβαίνετε με τρώει, δεν είναι. Έχεις να πεις εδώ, ειδικά από χθες, γίνεται πάρτι, παιδιά, σε Facebook, σε Twitter. Τι να σου πω τώρα, το τι έχει υποθεί, κρατάω ένα μόνο. Μην είστε κορόιδα, λέει. Μην είστε κορόιδα, μην πάτε τώρα, αν είστε πιτσιρικάδες. Μην πάτε τώρα, κάντε λίγο υπομονή ακόμα. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει πάει 300 το μπόνους. Διότι όσο αυτοί καίγονται για να εμβολιαστείτε, αφού μπήκαμε στη συναλλαγή, μην είστε κορόιδα ρε εσείς, να πάτε όταν αυξηθεί. Δηλαδή είναι, πώς πας με στις λαϊκές που είναι ανάποδα εκεί. Σου λέει μην πας πρωί πρωί ρε παιδί μου, αφού το μεσημέρι πέφτουν οι τιμές. Κάπως έτσι είναι, προσφορά και ζήτηση. Αφού μπήκαμε στην κουβέντα την αγοραία, παίξ το κι εσύ λιγάκι, κάνε παζάρι. Πας με την πρώτη κι εσύ να κάνεις το εμβόλιο μόλις άκουσες τα 150. Αφού θα αυξηθεί ρε κοροϊδό, παρακάτω. Έλα, πλάκα κάνω. Να πάτε να εμβολιαστείτε ασχέτως από τα 150 ευρώ και αφήστε τους αυτούς στη χλέβη πραγματικά της ιστορίας αυτού εδώ του τόπου. Η τελευταία είδηση είναι μια είδηση πραγματικά πλήγμα για το ελληνικό DNA. Ο Τσιτσιπάς, παιδιά, αποκλείστηκε λέει από τον πρώτο γύρο στο Wimbledon. Έφτασε τελικό στο Ρολάν Γκαρός, αλλά στο Wimbledon αποκλείστηκε. Αλλά δεν φταίει, δεν ξέρω, τι λέτε εσείς. Όταν πας τελικό είναι το ελληνικό DNA που βράζει μέσα σου το αίμα, κάτι και η Σάκαρη, κάτι και αυτό, το Μητσοτάκης, που ο ιός που είναι ο φίλος της Σάκαρη, ξέρετε τώρα, παίζουν όλα αυτά. Άμα την τρως τη χλαπάτσα και φεύγεις από τον πρώτο γύρο, τότε δεν φταίει το ελληνικό DNA. Ήταν κουρασμένος από το Ρολάν Γκαρός, τι θέλετε τώρα, στο Wimbledon πάτωσε. Από την πρώτη αυτή έξω. Έκπληξη λέει μεγατόνων. Από το νούμερο 57, ενώ αυτός είναι το νούμερο 4. Καλά να είναι ο Στέφανος. Δεν ξέρω, αυτός δεν έχει πρόβλημα ούτε με τα 150 κλπ. Το έχει λύσει το πρόβλημά του. Και δόξα τω Θεώ μπροστά του έχει αγώνες. Αλλά εδώ δεν έχω να κάνω τίποτα με τον Στέφανο. Με τους άλλους του ελληνικού DNA έχω να πω μερικά πραγματάκια. Τώρα τι έγινε, μάγκες, πού πήγε το ελληνικό DNA και την πατήσαμε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ για σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε, να κάνετε το εμβόλιο άσχετα από τα λεφτά που θα πάρετε. Να έχετε το νου σας για όσα περίεργα γίνονται γύρω σας, γύρω μας, και να προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Get too much.